aktivere de aynı şey. Bu kadının kocasına birbirini sevdirmesi için takılan. Bunların hepsi şirktir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih senetle. Ahmed bin Hanbel'de var, Ebu Davud'da var, İbn-i Mace'de var, Hakim-i Müstedrek'inde. Rukye dedim. Rukye gelecek. Aslında buradaki hadisteki rukyadan kasıt meşru olmayan rukye. Yoksa rukyanın meşru olan kısmı ise. Çünkü neden bu hadis umum? Bunu haslaştıran rivayet var. O da Kur'an'ın şey olduğu. Anladım. Geriye batıllar kalıyor. Bir şey has kılınmış. Mesela talebelerin hiçbirini sevmiyorum. Bu rivayet. Yarın geldim dedim ki Ahmet hariç ne oldu? Geri talebeler sevmedim. Umum üzere kaldı. Kim hariç? Ahmet. Bu fıkıhta yani bu dinde bir usuldür yani. Umum husus deniyor buna. Evet. Yine Ahmet İbni Hanbel diyor ki men allaka temimeten fekad eşrak. Kim temime asarsa Ahmed'in müsnedinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim diyor temime asarsa fekad eşrak. Şirk koşmuştur. Tamam. Evet. Şimdi takılmasının caiz olup olmadığında ihtilaf edilen temaim var bir de. İşte bu da ne? Dersin başında söylediğimiz Kur'an-ı Kerim olayı. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. İki taraf da net bir şekilde yerilmez. Çünkü bu ikisi de Ehl-i Sünnet'in görüşü. Şimdi birazdan isimler gelecek. Ehl-i Sünnet ikiye bölmüş arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim veya sünnetten sahih duanın takmanın hükmü ne? Bazıları caiz görmüş, bazıları caiz görmemiş, haram görmüşler. O yüzden şimdi bunda biraz rivayetler ihtimalli olduğu için, şimdi bakın bunu söylüyoruz ama yanlış anlaşılıyor. Rivayetler bizim zihnimizde ihtimalli, yoksa dinde ihtimalli değil. Allah'ın dini o kadar azim ki tutup dini kimse tek eline alamamış Allah Resulü'nden başka. Herkesin bilmediği mevzular var. O yüzden insanların bazı hadislerin zahiri ihtimalli geliyor. Yoksa dinde ihtimal olduğundan değil. Din çok büyük olduğundan ona biz yetişemiyoruz. Bize bazı şeyler ihtimalli geliyor. İşte ihtimalli olduğu için naslar, alimler bunda ihtilaf etmişler. O yüzden iki taraf da net bir şekilde yerilmez. İki tarafın delillerini söyleyeceğiz. Tercih yapacağız inşallah. Ki tercihi yapan biz taklit ederek tercih yapıyoruz tabi olarak. İki taraf da yerilmez, onu bilelim. İki, Ehl-i Sünnet'ten iki görüş var. Takılır diyenler, takılmaz diyenler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den ve sahih zikirlerden bir şey asmak diyoruz. Bunda alimler arasında ihtilaf var. Birinci görüş, bunlar ne yapıyorlar? Haram olduğunu söylüyorlar, men ediyorlar. Ama bu men edenler de büyük şirk veya böyle şirk olduğunu net bir şekilde değil, haram diyorlar bunlar. Mesela bunu kim söylüyor mesela men edenler? Mesela Abdullah İbni Mes'ud. Musannif İbni Ebi Şeybe'de bunu söylüyor. Sahabelerden bak, haram olduğunu söyleyen. Kaynak da veriyoruz. Şimdi bugün etrafta çok size söyler akrabalarınız, ya bu Kur'an'dır asacağız ne olacak? Ya İbni Mesud yani. İlimde dar ağacı. Düşün, Musannif İbni Ebi Şeybe de söylüyor bunu. Haram olduğu görüşünde İbni Mesud sahabelerden. Sonra Huzeyfe radıyallahu anh'ın kavlinin zahiri buna delalet ediyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine bu da El-Edeb-ü Şer'iye Libnül Muflih'te var bu rivayet. Sonra Ukbet İbni Amir radıyallahu anh. Musannif İbni Ebi Şeybe'de haram oldu. Bakın haram olduğunu söyleyenleri zikrediyorum arkadaşlar. Bu önemli. Yani bugün birisi sizi muhatap alırsa git hesabını İbni Mesud'a sor dersin mesela. Çünkü bunlar Allah Resulü'nün eshabı. Bunlar çok önemli. Bu isimleri en azından iki tanesini aklımızda tutalım. Bak şimdi 7-8 tane isim sayacağız burada. Ukubet İbni Amir dedim. Radiyallahu anh sahabe. Musannif İbni Ebi Şeybe'de bunu söylüyor. Huzeyfet radiyallahu anh'ın kavli. Musannif İbni Ebi Şeybe'de bunu söylüyor. İbn Ukeym radiyallahu anh'ın Musned İbni Ahmet'te bunu söylüyor. Sonra tabinlerden İbrahim en-Nakhai, alimlerimizden Musannif İbni Ebi Şeybe'de bunu söylüyor. Sonra Ahmet İbni Hanbel'den bir rivayet de böyle. Hani mezhep diyoruz, mezhep, dört mezhep. Al sana mezhepten. Ahmet İbni Hanbel'in bir görüşü bu. Eshabının çoğu bu görüşte. Hatta mutaakhir sonradan gelen Hanbeliler bunda cezmetmişlerdir. Mezheplerini bunun üzerine bina etmişlerdir. Sonra İbnül Arabi ve başka alimler. İki tane İbni karıştırıyor insanlar. Bir İbnül Arabi var, bu akidesi bozuk olan. Hatta bazı alimler onu tekfir etmişler. Ben Allah'ım şu bu her şeyde Allah vardır vesaire. Onu diyen kişi. Onunla karıştırılmıyor. O elif lamsız. Hemen buraya yazayım. Bak şurası var. İbnu Arabi var. Arabi. Kitaplarda insanlar karıştırıyor ya. Diyor ki ben bir ara kitap okuyorum. İbnu Arabi'yi bir övüyor. Bir de bir okuyorum. Adam diyor ki kafir. Onu karıştırmıyorum. O zemmedilen işte bu İbnu Arabi. Alim olan da İbnül Arabi. Eriflam var yani. İbnül Arabi. Arasında fark var. İbnül Arabi malikidir kendisi. Fakih'tir. Büyük. İbnül Arabi de haram olduğunu söyleyen. Bak al sana Maliki mezhebi de. Mezhep diyor. Hani günümüzde çıktı mezhebi. Al sana Maliki mezhebi. Yok şimdi. Dört mezhep hak mı yok mu? Değil mi? O adamın mantığında bitti. Tamam bitti o zaman. O zaman beni yer mi? Beni yer mi? Bak ben de haktan bir parça almışım. Sen de al güle güle. Çünkü neden? Ben zaten senin yaptığına batıl demiyorum Kur'an-ı Kerim'e %100.